lost and all alone. I always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night and search the world to find the words to make it right. All I want is just the way it used to be. With you here close to me, I've got to make you see. Een van de allerzwoelste van David Gates en Brad, samen in Lost Without Your Love. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Fijn dat je mijn gezelschap houdt tot middernacht. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert. Want dat zou ook zomaar kunnen. In de show, behalve natuurlijk zoals altijd lekkere muziek, ook een paar onderwerpen die je vast zullen interesseren. Straks een reportage van Jeroen van Gent. En hij vroeg aan de mensen op straat: van welke muziek wordt u nu echt vrolijk? Ja, dat is interessant. En Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de werkmier. En we gaan praten met Erik van Pienbroek. Wat doet Erik? Ik moest even moeilijk lezen. Mijn handschrift is een beetje krom, zal ik maar zeggen. Wat doet hij? En wat hebben we eraan? En is het interessant wat hij doet? Nou, zeker wel, want anders zat het niet in de late avond. Dus blijf lekker luisteren, dan hoor je alles hier bij jouw lokale omroep. Respect. Dit is De Late Avond. De tranen van de radio's uit België, Teardrops, hier in de late avond. En daarvoor John Hyatt en Lover's Wail. Tijd voor ons eerste onderwerp, de reportage van Jeroen van Gent. In deze show wordt uit alle macht geprobeerd om u, als luisteraar natuurlijk, te plezieren met fijne muziek. We schotelen het voor, maar van welke muziek wordt u dus echt vrolijk? Vroeg Jeroen van Gent op straat en jawel, hier zijn ze, uw antwoorden. Van welke muziek word jij vrolijk? Waar ik vrolijk van word? Van welke muziek? Wat is daarvoor nodig? Dat is heel divers, moet ik heel eerlijk zeggen. Het ligt een beetje aan welke stemming ik ben. Ja? Ja, dus het is vrij divers. Ik kan heel vrolijk worden van hiphop. Ik kan heel vrolijk worden van klassieke muziek. Dus het is van alles wat. Hé, heel divers inderdaad. Heel divers. Ja, het ligt er hem net aan, maar meestal aan een beetje popmuziek van deze dag. De huidige tijd. Gewoon een beetje upbeat muziek, zeg maar. Upbeat muziek? Ja. En is dat alleen in het weekend voor uitgaan of is dat gewoon de hele week door? Meestal heel leuk door. Ja, en uitgaan doe ik natuurlijk nog niet echt in het weekend. Ben ik nog iets te jong voor. Ja, meen je dat nou? Maar ja, nee, meestal gewoon door de hele week. Als ik een beetje iets vrolijker wil worden, dan luister ik naar dat soort muziek. Van welke muziek wordt u vrolijk? Binnenkort is weer Songfestival. Daar word ik altijd heel vrolijk van. Ja. Dan komen er allemaal leuke liedjes langs. En een paar hele slechte, maar ja. Ach, een beetje erger tussendoor. Dat is ook wel leuk, toch? Van welke muziek wordt u vrolijk? Van Rammstein. Van Rammstein? Ja. Oh. Ja. En u zegt het zo, dat is een beetje voor schuim. Maar... Nou ja, mensen vinden het wel raar in mijn leeftijd, maar ik vind het goede muziek. Maar ik hou ook gewoon van alle genres voor top 40, moderne muziek. Ja. Oké, maar waarom Rammstein? Ja, vind ik gewoon lekker rauw. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ik weet niet, de herinnering ook van vroeger. En ik vind het gewoon goede muziek. Herinnering van vroeger bij Rammstein? Ja. Ja, ik weet niet. Dat is gewoon een beetje aan de jaren 80 doen we dat altijd denken. Ja. Ja. Ja. Ja, maar dat is... het is nog niet dat ik elke dag het opzet. Maar als ik het hoor, dan word ik heel vrolijk van. En ik ben ook een paar keer naar een concert geweest. Nee. Ja. Maar dat is echt muziek die u vrolijk maakt. Dus dat is echt antwoord op de vragen. Ja, ja. Dat wel, ja. Ja. En luistert u dan, wat is het? Zijn het de teksten? Is het de muziek of het optelsel? Ja. Het is wel grof, dat vind ik soms ook wel. Maar moet ik het nou zeggen? Zij zeggen gewoon wat op staat, vind ik dan. Ja, recht door zee. Recht door zee. En ik ben zelf best wel netjes in dingen. En dan zij zijn best wel grof. En dan misschien trekt dat ook aan of zo. Bijvoorbeeld Ed Sheeran, zoiets, maar ook top 40 muziek als nu met Bruno Mars en zo. Gewoon een beetje het tempo. En Bruno Mars is echt om op te dansen, doe je dat al? Of wil je dat graag? Laat zo zeggen. Nou, niet heel erg, maar soms als je dan in de keuken staat, dan ga je bijvoorbeeld eten te maken en die muziek komt op, dan is het natuurlijk wel lekker even springen, zeg maar. Ja, dansend eten maken. Zoiets, zoiets, ja. Van welke muziek wordt u vrolijk? Van welke muziek word ik vrolijk? Dat is nou zo'n vraag. Heel veel muziek. Ja. En dat varieert van 60 jaren tot heden. Dus iedereen kan met u alle kanten uit, zeg maar, qua muziek, of niet? Er zijn grenzen natuurlijk. Ja. Maar... Wat zijn de grenzen? Gelijk even. Nou, als het echt heel hip-hop-achtig wordt, dat is niet meer mijn ding. Nee, begrijp ik. Ja. Ik neem aan dat klassieke muziek dan stemmig kan zijn bij een andere gemoedstoestand dan vrolijk zijn. Ja, nou ja, als ik de hele dag gewerkt heb, dan vind ik het heel lekker om dan gewoon thuis te komen met klassieke muziek op de achtergrond, zodat ik lekker kan ontspannen. En als ik zeg maar ga sporten, dan mag het wel wat meer een tempootje bevatten, zeg maar. Dus daar zit wel verschil in. Kun je een voorbeeld noemen van muziek? Van klassiek allereerst dan? Klassiek? Nou ja, ik vind Vivaldi bijvoorbeeld, dat vind ik heel leuk. Maar goed, dat is natuurlijk best uniek voor mijn leeftijd dat ik dat leuk vind. Best wel. Ja. Dat vind ik heel fijn. Maar dat vind ik gewoon prettig als achtergrondmuziek. Wat ik ook heel leuk vind is een beetje lounge-achtige playlist, vind ik gezellig. Om gewoon op de achtergrond aan te hebben. En voor sporten, dan ga ik wel meer naar de hip-hop-achtige muziek. Dus Drake en dat soort dingen. Nou, het ligt er een beetje al waar ik in de stemming voor ben. Ik wil s'avonds wel eens klassiek opzetten. Onder het werk... pop, rock of Italiaans of zo. En ja, zo. Italo? Of? Ja, ook dat. Ja, maar ook gewoon de Italiaanse radiozender. Kijken wat er langskomt. Oh? Ja. Hey. Gewoon altijd nieuwsgierig wat daar speelt. Zijn dat vakantieherinneringen van vroeger of zo? Ja, ook wel. Maar gewoon ook, daar zit wel leuke muziek tussen. Ja, oké. Okay. En vrolijk van worden, is dat essentieel? Zou u een week zonder muziek kunnen? Als het nou moet, dan overleef ik het wel. Maar liever toch niet. Liever niet? Nee. Okay. Ik ben best wel brede muzieksmaak, maar dat maakt me wel vrolijk dan, als je het zo vraagt. Ja. We hebben een late avondprogramma met rustige muziek. Ik denk niet dat Rammstein erin past. Nee, dat denk ik ook niet. Maar wil ik mijn hoofdreukje niet aandoen. S'avonds laat hoeft het voor mij dan ook. Nee. Dan mag je wel rustige muziek. Hebben ze voor Rammstein ook wel een paar hele rustige nummers toch? Nou, jawel. En ik heb ook een cd gedaan, ook een liedje over het afscheid nemen, over sterven. Op zich heel mooi ook. Ja. Ah, kunt u een titel verzinnen dan? Adieu, goodbye, auf wiedersehen heet dat. Dat is misschien iets dan. Ja, ja. Ook met werk. Ik werk 's ochtends bij de ochtendkrant, zeg maar. Dus er staat ook altijd vrolijke muziek op. Dan een beetje lekker wakker worden, zeg maar. Het is toch ook wel essentieel om een beetje lekker wakker te worden. Hoe komt de muziek tot jou? Maar dat is een radio, dus bijvoorbeeld. Ja, radio of via Spotify. Soms ook via mijn plaatspeler. Met platen? Echt? Met platen, ja. Hey, kijk. Met oude plaatjes nog. Of nieuwe natuurlijk, want het is tegenwoordig ook best wel populair. Ja. Maar dat. Vinyl. Ja. Hey, wauw. Dus, te gek. Ja. En die klassieke muziek is daar misschien meegegeven door ouders of zo? Of voor familie? Ja, door mijn ouders een beetje inderdaad. Ja, klopt. Juist. Als ik dan thuis was en dan zaten ze een boek te lezen en op de achtergrond hoorde je dat inderdaad. Dus dat is goed. Beatles, Bee Gees, dat soort nummers. Ja. Moody Blues. En Ray Charles vind ik ook wel leuk. Ja. En tegenwoordig kan ik ook wel luisteren naar nummertjes van Suzanne en Freek. Suzanne en Freek? Kent u die? Nee, geloof ik niet. Moet je eens doen. En een titel? Nou, Blauwe Zon heet dat, geloof ik. Aha. Maar er zijn er meer. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ga kijken. Maar ik hoor dat wel eens langskomen. Dus. En echt vrolijk worden, hè? Dus ik bedoel, het is wel belangrijk. Ook. Ja, daar kan ik wel vrolijk van worden, ja. Zeker met dit, op deze sombere dagen. Ja, want dit was net een zonnetje en daar is het weer dichtgetrokken. Ja, ik denk nou, zet nog even door, maar mooi niet. Muziekje opzetten. Nee, maar ik bedoel, het is een soort van, laten we zeggen, medicijn. Hè? Ja, voor mij zeker. Ja. Ja, absoluut. Als het verboden zou worden, dan zou dat echt een probleem zijn. Bij ja, dat zou zeker een probleem zijn. Dat heb ik alles meegemaakt. Meegemaakt? 1974, 31 augustus. Oh ja, Veronica. Dat zit me nog heel hoog. Ja, oh, u toch ook? Ja. Nee. Heel veel mensen. Oh, daar moet ik even over vragen. Ik heb dat inderdaad best wel bewust meegemaakt. Ja. Vond het heel erg. U luisterde veel naar Veronica? Ja, heel veel. Eigenlijk dag en nacht is overdreven, maar hij stond altijd wel aan. Ja. Ja. Ja, ik heb er veel van teruggevonden. Mooie foto's op Pinterest. Moet u misschien eens een leuke tip. Nou, daar heb ik voor u ook nog wel een tip. Want ik denk dat het nu afgelopen is, want het is 50 jaar geleden ondertussen. Er werd één keer per jaar op of rond 31 augustus. Meestal in het Rock Art Museum in Hoek van Holland. Daar werd een herdenking, reunie. Ja. Ja. En de afgelopen keer, dus vorig jaar, was het op het oude Veronica-schip in Amsterdam. Ja. Daar ben ik ook geweest. Ah. En daar heb ik nog een aantal oude coryfeeën gezien, zoals Tieneke, Wil Luikinga. Daar wilde ik naartoe. Ja. Maar ja, niet van gekomen. Leuk. Ja, ja nou, je moet het doen. Het was echt, ze hadden ook zelf niet gedacht dat het zo druk zou worden, want dat is echt een bommetje vol. Ja, dat schip dat ligt daar, hè? Ja, dat schip dat ligt daar. Ja. Of een museumstuk zeg. Ja, er is alleen de buitenkant. Alleen de buitenkant, de binnenkant niet meer. Nee, hoe vond u het? Ja, ik vond het geweldig. Want je ziet een hoop oude. Nou, ook bekenden die ik dan in het Rock Art Museum wel eens zie. Eén keer per jaar. En dan, hoe is het met jou? En hoe is het met jou? Dat is erg leuk. Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd. Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed. En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt dan dat je deed voorheen. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd. Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen. Blauwe dag, één seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Met jou mee door heel de stad. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag, één seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent wanneer ik ergens val? Nu lig ik zelf op de grond en ben ik diegene zonder licht in een donker dal. Ik ging van de top van de wereld naar een plek waar ik niemand ken. Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd. Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen. Blauwe dag, één seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Met jou mee door heel de stad. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag, één seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag, één seconde.

Princess. Een van haar kleine hits. Ze heeft er niet veel gehad helaas. Ja, maar wel mooi genoeg om in de late avond te worden opgenomen. Verder hoorde je... Oh ja, Say I'm Your Number One. Ik zou het bijna vergeten. Ik zit niet helemaal lekker in mijn vel geloof ik vandaag. Hè? Volumia hoorde je voor met Afscheid uit 1998. Zo lang geleden alweer. Over een paar minuten gaan we praten met Erik van Pijnbroek. Hij is adviseur duurzaam bouwen. En doet mee aan de Woonwijzerwinkel. Wat is dat voor een winkel? En wat doet hij? Je hoort het straks na deze prachtige van Skylark. Een onvergetelijke I Will Have To Go Away. Goes on forever. Mijn gast in de studio is Erik van Pienbroek. Hij is adviseur duurzaam bouwen, woonwijzerwinkel Rotterdam. En hij heeft ook nog iets met fietsen en ook nog iets met de politiek. Erik, welkom. Ja, dankjewel. Ja, dat zijn veel dingen die we even met elkaar moeten bespreken, kunnen bespreken. Ja. Ik zit met dat fietsen. Je bent nu politicus, tenminste, ja. Je bent raadslid. Hè? Daarnaast ook nog iets met bouwen en zo. Ja. En hoe komt dat fietsen? Dat is al heel van heel jongs af aan, hè? Ja, het is eigenlijk toen ik mijn opleiding deed. En dat is een bouwtechniekopleiding geweest. Mm-hmm. Maar nog voordat ik mijn examens deed, werkte ik bij een plaatselijke fietsenwinkel. Nou, toen ik mijn opleiding deed, wist ik nog niet precies wat ik worden wilde. Maar ik wist wel dat ik iets wilde doen wat eigenlijk kleine werkzaamheden zijn. Niet iets wat een dag bezighoudt. Bijvoorbeeld een automonteur zie ik iemand die echt een hele dag aan één auto sleutelt. Dus ja. Ik wil wat afwisselend werk. En ik vond het leuk om met mensen bezig te zijn. Ja, ja. Maar, nou, ja. Dat kwam op dat zaterdagbaantje. Oké, okay. Dus even banden plakken? Ja, of ja, echt, even de spaken echt, ja, weer ja, goed zetten. Ja, alles. Ja, ja. Uiteindelijk van leerling-monteur, zaterdaghulp leerling-monteur, doorgegroeid alle kanten op de fietsbranche in. Ja. Van de fiets naar de politiek, dat is voor jou maar een kleine stap dan. Ja, dat is wel een onderwerp wat heel goed bij mij past. En een onderwerp waarvan men weet dat ze bij mij terecht kunnen als daar vragen over zijn qua alternatieve vervoer, zo zet ik het altijd neer, ja. Tegenover de auto, maar ja. En dan dus die ervaring van fietsen neem je dus mee in de politiek. Ja. Je hebt het over een winkel. Is het een woonwijzerwinkel? Wat is een woonwijzerwinkel? Want daar doe je ook nog iets. Ja, ja. Tegenwoordig ben ik adviseur duurzaam bouwen. En okay. Dat grijpt eigenlijk weer heel leuk terug op mijn bouwtechniekopleiding die ik heb gedaan. Ja. De woonwijzerwinkel is een organisatie, een grote hal, nu nog in Rotterdam op Heijplaat. Mm-hmm. En die staat helemaal vol met materialen als je je woning wil gaan verduurzamen. Met isolatiematerialen, isolatieglas, ventilatiesystemen, okay. Warmtepompen, zonnepanelen. Alles wat te maken heeft met verduurzamen van woningen, van gebouwen hebben staan. En daar adviseer ik bewoners, bedrijven, VVA's in met wat voor materialen ze kunnen gebruiken. Je kan daar gewoon binnenstappen, het is een winkel. Ja. Ja. En dan word je geholpen en dan word je geadviseerd. Ja. En dan, ja, dat doe je ook nog. En dan, politiek dus. En dan ben je ook nog vrijwilliger bij het Repair Café. Ja, ja, ja. En dat is dan ook weer een stukje techniek, politiek, hè? En techniek wat bij elkaar komt. Ja, bij het Repair Café ben ik vrijwilliger en daar sta ik uiteraard in de fietshoek aan de fiets sleutelen. Dat is Repair Café West in Vlaardingen in de Westwijk. Ja. Toen ik adviseur duurzaam bouwen werd, hoefde ik niet meer op zaterdag te werken. Okay. En nou, toen kwam er ook gelijk een plek vrij daar bij de Repair Café, zag ik via Facebook. Ik denk, nou, dat is leuk om daarmee bezig te gaan. Dan kan ik en fietsen repareren voor de minima. En ik sta daar in de Westwijk en ik kan daar ook weer wat dingen terug horen bij de Westwijk vandaan, waar toch wat politieke nadruk op ligt. Zo komt de politiek ook weer bij het Repair Café terecht, of andersom? Ja. Het is niet de bedoeling dat ik daar partijpolitiek bedrijf, maar het is wel de bedoeling als volksvertegenwoordiger om daar ook mijn oren te gebruiken. En, ja, het is goed om te luisteren wat er in de bevolking leeft en dat hoor je daar. Ja, zeker. Onder andere. Ja, en de laatste vraag, dan heb je ook nog een gezin. Ja. Hoe fix je dat allemaal bij elkaar? Ja, gelukkig ben ik iemand die niet heel veel slaap nodig heeft. Dus ik heb wel wat tijd 's avonds. Maar ik moet zeker wel mijn agenda goed managen en bijhouden. Ja, ja, ik heb 3 kinderen hebben we gekregen. Mm-hmm. En dat is soms inderdaad wel zoeken naar tijd om met ze door te brengen. Maar ik heb er bijvoorbeeld ook weer bewust voor gekozen dat ik ook met kinderen om en om op fietsvakantie ben geweest, dat ik ze gewoon even een weekend meeneem, even 1-op-1 op pad gaan. Dus dat je ook zorgt dat je zulke soort dingen blijft doen en de band goed houdt. Ja. Waar kunnen mensen meer over je weten via de SGP, de ChristenUnie SGP-fractie? ChristenUnie SGP-fractie in Vlaardingen. Ja, Erik van Pienbroek zoeken op Facebook, op X tegenwoordig. Of Google het alleen maar en dat komt vanzelf naar boven. En lid worden van de partij, dat kan altijd, hè? Ook mag via altijd, die website. Ja. Oké, okay, dat is een mooi verhaal wat je maakt. Ik hoop dat je toch nog de rust hebt om ook voor jezelf af en toe wat te doen. Maar dat gaat wel lukken, want het zijn allemaal leuke dingen die je doet. Erik van Pienbroek, hij is druk met van alles en nog wat, maar hij heeft er veel plezier in. Dat werd wel duidelijk. Dank voor het gesprek. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan deze late avond. Dankjewel voor jou dat je hebt geluisterd en mijn gezelschap hebt gehouden deze avond. Maandag is er weer een late avond bij Leven en Welzijn. Is dan Norbert Ketting weer aan de beurt. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten, prettige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je zoals altijd een hele goede wacht. Tot het sluit van de show. Love meeting love. Hoe romantisch kan het zijn? Mooie nacht. Standing still.